د زما کوپره باطل د زما احکام چې د ځان یې سره جوړم دا باطل زیاده د ژخ ور لړون معنی د عذاب مستحق خو بیا ما څوک را ژوند کی خو زمړ کیږم زه چې مړ سم خاور بسم بیا مې هیڅ څوک نشي را ژوند کوي دا د ژخ ولر څوک ما ولي بابا چې د ژخ مې اخرت مې دی مثال په تور الته خو زما ژوند بیا ممکن دی بعث بعد الموت زنه من د سره دا الته ګرځي شي ان جوړ نو اما ته عذاب نه راکول کیږي د وسواله ګواکي وارد څه پر دا عذاب چې ودی چې الله ورکیو دا او چې العذاب ما ته نه راکی الله زما کوپر نه ویني چې ویني مینه خو ځینې مینه مې دي کینو چې نه مې ځینې مانه کی دغه قدرت پر راکی معلوم دار پرازی دی الله تعالی بس نو ما ته عذاب نه راکی بل دا دې سر عالم نه دی پرازی نه دی خوش زه د روح مستعق یم زما کوپر باطل هم دی پر هغه سر بیره چې زه مرس بیا ما څوک را ژوندې کولای شي دغه دوه سواله دي د دغو دوه سوالو جوابونه به د نن په سبق کې ورکول کیږي په دا مابینس کې د دغو سوالو د جوابو الله تعالی و نبی علیه السلام ته تسلی هم ورکوي. تسلی دا ده چې رسول علیه السلام ته به ډېر حزن پیښېدي ډېر غم به پیښېدي چې د دغو نو واضحو دلایلو سره سره ته د عناد له لارې زما خبره نه منې او زه ستا دپاره څونه کوشش کوم چې د جنت مستحق سي د جنت حقدار سي نو د دغه عناد د وجې چې دوی به عناد کوه خبره یې نه منل پیغمبر ته حزن او غم پېښه دي الله تعالی تسلي ورکوي چې دا چې دی د اوسه څه دا کیسه نه ده شروع دا د بابا آدم تر جاده مره روانه ده چې نبی دعوت کوي دا بل نه مني دا نور هم داسې نه دي چې ګرد یې نه مني یو څه یې مني یو څه یې نه مني نو دا خو نن نوې خبره نه ده دا ګور د نبیانو دا کارګاه ده دوی دغسې کېږي مضمون خلاص دغه دي د ګرد سبق هغې نو اوله شبهه چې ده هغه دا ده چې دی ویل چې موږ که چیرې د الله تعالی د زموږ شرکو کوپر نه وای خوښ موږ ته به قدرت نه راکولی موږ به عبادت نه کولی دغه شبهه اول نقل کی بیا جواب ورکوي. وقال ویل الله وی الذین هغه خلقو اشرکو چې دوی شرک کړی و معنی د الله تعالی سره بوتان یا قبرونه یا هر شی چې و چې شرکان کړی و ویل یا الذین هغه خلقو اشرکو چې دوی شرک کړی و د الله سره دسې ویل ولو شاء الله لو شاء كثير اراده کړی وای الله الله پاک د دې خبرې چې موږ د خدای څخه ماسیوا د بل عبادت و نو کو دغه اراده کړی وای او بل دا چې موږ د ځان نه شی حلال کو نه حرام کو دغه اراده کړی وای ما عبدنا من دونه ما عبدنا موږ به عبادت نه وای کړی من دونه ما سیوا د الله سي من شی انده هیڅ ته خو موږ به د هیڅ عبادت نه وای کړی چې الله تعالی دا غوښته وای چې میکو د الله به امر به شی کیږي خو نه کیږي د الله به اراده به شی کیږي خو نه کیږي نو زه څنګه شرک وکړ کړه کله الله نه وای خوښ خو الله کما یوه د فشر کړی معلوم ده نه د الله خوښ دا به چل دی دي نو دیس په دې کې فکر وکي یو د الله اراده ده یو د الله رضا ده هر کار چې کیږي خو د الله اراده پکشي کی مګر په هر کار کې د الله تعالی رضا نه وي د مثال په توری وزانی دی زنا کې خدای الله تعالی اراده ورسره ده معنی خو شغه خلق شي وسو چاغه پیدایش کی وسی مگر رضا یې نه دی ورسره نو چې رضا بیم خمه خفه رضا خه خوشحالی ته وای دی په دغه اراده باندې دلیل پر خوشحالی باندې وای چې نه الله تعالی مړه دره په خوشاله دی بیا کلی ده ده دی دا رضا او دا اراده نس وسره جلا کول چې الله اراده در سره د پرازی نه دی مجرم یې کدا یې خبره بس پوینځ نو دی به وقاله ویل الذین اغه خلقو اشرکو چې هغه شرک کړی دی د شریک درول دی د الله سره کومه خبره کول ولو شاء کی اراده کړی وای الله الله پاک د کومې خبرې د دې دوه خبرو اراده چې زه وسر سره ردم د دې چې موږ د الله سره ما سیوا د بل چا بندگی ونه کو د دې خبرې اراده او موږ د خپل ځان سره تحلیل او تحریم ونه کو د دې خبرې اراده کړه الله کړی وای ما عبادنا موږ به عبادت نه وای کړی من دونه ما سیوا د الله سره من شي انده هیڅ نحن نمج ولا اباؤنا لبلروز مج ولا كيا مج دا عبادت كا كړي از مج بلرو نو خو چې الله تعالی اراده نه د کړي چې مرا منع کی بلکې د کولو اراده کړي نو فرازي دي خامخا بس خوشاله دي نو پدې کې جرم څه دي پدې کې د وژخ د کوم خو دي چې ما چې راکی خو الله په خپل فرازي دي دا یو بل دا خبره ولا حرمنا او نه به مش حرام کړي وای من دونه ما سوا د الله سمن شي نه هیڅ شي مج دا کوم تحریمات لګولې دي اغه تحریمات د دوی دا مخکیم دا خبره چې رسوي د دوري اخواته په صورت انعام کې غالبا چې رسوي د شی بحیره دی پر ځان باندې حرام اول بحیره اغه حیوان وو چې دا اغه شیدی به دی نظر کړ د بت پر نامه باندې دا به حرام کړل د شی بیا څوک نه خوري تاوان در رسیږي دا موږ نظر کړی دی د بت پر نامه نو دا بحیره یو شی په قران کریم کې هلته ذکر شوی سایبه حرام کړی او سایبه هغه و چې هغه به د حیوان بیا چا نه خوړی دا به د بت پرنامه وقف شو د بت پرنامه به نظر شو اباله به اله وګرځې دی به چا به ژغ نه ورته کاوه دا د ځانه شیانو دا ثواب بل وسیله وسیله بیا چې دی هغه

دا بل خبره په صورت بیانې چې دا ته چې ودی تراغلی جن بیانې دام نه ده نوې خبره تر تا د مخ نور نبیانو راغلی دین بیان کړی دی کله یې په خبره پوسات نه دغه نوې خبره ده چې د نبیانو مقابله کې دام ته خواڅه سوی نه دا نوې خبره ده چې نبی و خلکو ته بیان کې دام ته خواڅه سوی دوش به دا خبره ورته شي ولقد فتحقق سر اعلی پاک بعثنا مجلی جلی دی په کټه امت په هر امت کې مولې جلی دی لجلی دی رسولان رسول په هر امت کې مو رسول یې ژل دی ګوري د جمع د مفرد فرق دا دي د څه سره را لچ دې سپو په یې ال تعالی الرسول چ فهل علی الرسل هغه جمع د ډیر رسولانو ته وای او یو رسول ته دغه رسول دی چې د سین په سی و درې نو ولقد په تحقیق سره بعثنا مر یې ژل دی په کلي امت په هر امت کې رسولان یو رسول مو یې ژل دی ار قوم ته نو څنګه رسول چې هغه خلکو ته دسی وای ان داسی وای چې اعبدوا تسع عبادت وکي الله یوازې د الله وجتنی بو تیس ځان وساتی اجتناب پرهیز وکي ا طاغوت د شیطان څخه یعنی د متابعت او د سبیلیت څخه د طاغوت د شیطان دغه سم رسولان په هر امت کې لیږلي نو ته یوازې یوازې ته رسول محمد چې پر دې باندې لګیږي چې بابا دروسه څوک نو څه تر لاره ته وځي چې دسی امت نه دي چرسوي چې علاج رسول نه یو لیږلي کدا اس په مضمون پوهیږي پر دغه ځای یو سوال ورېږي ملاقاري چې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا په هر امت کې مو رسول لیږلې دي چې شنو د هندستان اندوان چې دی و دې ته رسول راغلی دي کنه دي د دې اشرف علی تنوی رحمه الله چې دی براوي دا خو چې دی دواره کمه ترجمه کیږي که کل پر د خپل معنا باندې حمل کې چې هر امت واقعي هر هر امت لیږلې دي نو کدا اس خود به تر لیږلې مګر دا لازم نه دي چې خامخا به نغه په هندستان کې خود دې د پاره به رسول راغلی بل ځای به هندوانو د هغه نماینده بدل تر راغلی چې هغه تبلیغ کیده ده د جنغه هغه به دې تر راغلی پر دې خبره تامه ده تنه سوال چې هندوان ته رسول نه راغلی نه دا معلومه لازم ده چې خامخا به د ګوخ د رسولانو بیان په د قران کې په قران کریم کې چې ډیر نه بیان ذکر شي 15 وی شپږ شپږ وشتانی دي کر سره نور نه بیان سو دانی دي خو یو لکه څلور وشتل زیات کم دا ګر د نه بیان کم چې ستاده نو خو دې ته به امر راغلی په تیر تاریخو کې دا لازم نه ده چې نستا په لکه کې دا ایسه عدالت کې پیدا شوی عدالت کې دعوت کړي عدالت کې مرسته وي کدا ایسه بل ځای دغه نماینده بدل تر راغلي دا احتمال لري بل احتمال دا دی چې کل چې ذکر کیږي ار ځای دا نه معنی چې هغه ټول افراد امراج اکثره امراج کدا ایس په خبره پوسیله کې یو سړی چې د کلی خلک بل مان نه کوي بار کور په کور وګرځي یو درې څلور پاتسوي بار خلک ګرد کلمې ما شامل مانو نو ګرد کلو خایو دو درې پاته مغوتونه یی بار نس شازو نادر نو دلته چې علاوه ما هر امت رسول لري دا احتمال هم لري چې عنوان ته جنې لري دا کل چې ویل دغه په اعتبار د اکثر چې اکثر خلکو تور لري رسول کدا اس په خبره پوهیږي نو په تحقیق موږ لري په هر امت کې رسول معنی د هر امت څخه مراد اکثر امتونو مراد رسول مو پکښ لري چاغه رسول به کوم خبر کول ان داس خبره به کول چې او عبدو تسع عبادتک الله د اعلی پاک وجتنبوا تسع ځان وساتي الطاغوت یعنی سبیل الطاغوت د لارې څخه د شیطان د شیطان د لارې ځان محبوس کی خوندی کی نو دغه دعوت چې اوغه کاوه دا نبیان په خوانی نو کوم د چناواله د کار دی نو صلی الله علیه وسلم ته ایتم خپل هغه کار کې چې نور نبیان کړی اشبل دا خبر چې دا نور نبیان چې دعوت کونه ګرد خلکو خبره منل یا فمنهم من هدى الله فمنهم بعض دغه انسانانو سمناغه څوک هدا چې هدایت کړی و الله تعالی پاک او حق لري ته بس هغه رسول خبره به په نصیب سو ولا علاوه هدایت ورته وکي ومنهم بعض دې څخه من هغه څوک حق ته ثابت سوی و علیه پر دبن هغه دلالت او گمراهي ځین هغه چې دا گمراهي پر د تر ټو پر ثابت سوی د گمراهي څنګه او شتي رسول علیه الصلاۃ والسلام چې ار رسول وو هغه به زاری ورته وکړي خپل ډیر عمر ورته مصرف کړي د خپل لارې څخه نه او شتي دا یې درېمه خبره راپورته اغه داده چې دغه چې څه خلک د نبی خبره مانی او څه نه مانی دا یې وایي د مکه مشرکان نه دام د عبادت دغه رقم راغلی دی نو درې خبرې دلته چیرې سوي چې دان نه ویني کې یو د دغه کفارو بد بد به زائد لایل چې ما ته خدای عذاب نه کوي زه پر حق دا یې وایي د مکه مشرکان او نبی علی السلام تعالی او کذالک فعد الذين من قبلهم دا یې بل دوه خبر داده چې دا نبیان چې دعوت کوي حق لار باندې دام نه ونه چې واځي محمد علی السلام کې ولقد بعثنا فی کل امه رسولا په هر امت کې مو رسول یې ژل دي د دې امت نه دي چې څو چې رسول یې نه درلود دي د اکثر په اعتبار باندې درېمه دا خبر ده چې د رسول خبر بنو خامخا منل کې یا خامخا کله خدا غدي په منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله ځین هغه چې علاوه به هدایت ته کې پر چا به ګمړی دا غستر تر مرګ پورې به ګمراو نو پیغمبر علی السلام ته په دې ګور کې تسلیم ورلره ورکول شو د دې د دلایل بوتلان دلته په جزې کې به شي دا شبهه دی واردی او دا شبهه چې دغه غلطه ده اوس بیا غاسي د جواب ځای ښکارا شي چې ولې غلطه ده هغه داسې ده فسیروا فی الارض فسيروا نو تسي تاقوا كي ورسي وقر جيري دم كي مشركان توي في الأرض فمزك كي وقر جيري فانظروا تسي وقري كيف تسركم كانوا وعاقبة أنجام وآخر كار المكذبين دا أغدر واغرنونكو كم خرقوا شد نبيان خبرنا دا منا نبا تاريخ كي خدوغو شارونا عجي ولا عجي زاين عجي ورسي وقر جيري شعاقبة تسنغ سوجي دوغو خلق عذاب ورکه ول سوی دی کنه نو ته ولی دلیل وای چې بارا وکړه الله پاک نو خوښ دا شرک مانوس کوره دا الله پاک خوښ نه دا شرک یې اراده یې د سره او ته دا عذاب مستحق نیم خو ورس دا هغه کلی وګوره چې عذاب ورکه ول سوی دی کنه دی ورکه ورس کدا یې په خبره په اساس نو تر دغه ځای پوری هغه د دې جواب ورکه ول سپ دغه تور کې د جواب هغه خلاص راپور ته کی چې فسیر و فل ارض ولی په دا ترڅ کې د نبی علی سلام تسلیم ور سره بیان کړ چې نه د دې انکار نه بلاده کار دی او نه دا ستا دعوت ناوله د کار دی او نه دا چې دوی ځینې خبره مني ځینې مني نه دا خبره ناوله د کار دی په خو هم دغه رقم سوي دي چا به منله چا به نه منله نو دا چې مستحق د عذاب دی ولي وان فسيرو في الارض دی دا غلطه وای چې منازه چې شرک کوم الله پر راضي دی راضي نه دی هغه دی تورسد مکذبین او کلی مکذبین چاته وای چې د رسولانو خبره نه یې منله هغه ته مکذب وای یو چې څوک درواغ وای هغه ته کاذب وای مکذب دغه دی چې بل ته درواغ نسبت کوي رسولان ته بل ته درواغ چانه نو څنګه کانو وعاقبته انجام المکذبین د هغه درواغ غنونکو چې رسولان به درواغ بلل دوغه انجام ته تسي وګور پس رسول علی السلام ته دام سی وای چې پر ځان به ډیر یې نه چنه دا ولي او سي ایمان راوي اتنه راوي چې راشم پر وکه نه پسم پر وکه جلا ولا کرا ولا لازم ما اراده نه د سي په دي کې بیان ان تحرس کچیر تسرا شي وکه سرا شغ دي چې لري پر وشي باندې ډیر کوشش کیچ منا دا کار وسه ک تسرا شي وکه علا هدا هم پر هدایت باندې د دغه خلکو د کفار فان الله لا يهدي من يضل فان الله بشك الا لا يهدي هدايت نكي من واغه چاته يغدل چې الله تعالی ګمراه کې د عناد وجه وسوک چې عناد غریب دی عناد لاري ایمان نه راوړي نو الله پاک زم بار د خپل اراده ورته کوم بیا نو ته حق لري ته نسرا واستلې نو خو به نه بده پسې دا خبره مشرکان خو کوله بارا ولا چې دا زمر چې مې عبادت کو دا خو مولي چې یو ځای خلاص نو یو ځای لا ولي چې وي علاوه یو مال لهم من ناصرین وما نسلهم ضيلر من ناصرین اڅ کو مکان کو مکر کوم کې دیلر نستنو ځای بو وي دا د شرک خدایان اغه خبرې مور نه فکر لچ معنا کده اعتماد کی پر خپل شرک خدایانو چې بوتان دی یا قبرونه یا د اولیاء او ارڅوک چې ما زه د کوپر سره سره به ما د الله څخه خلاص کی د کافر په باره کې چې د نبی شفاعت لا نه قبلیش د ملک دا نه قبلیش د علما او د شهدا او د حفاظ دا نه قبلیش د دې ایمان راوړي بر بیا د شفاعت خبري بیا به څوک د کومکې په اذن سره د الله و ما نستلهم دغه مشرکان من ناصرین اڅ یو کومه کاند دی د پاره نسته چې دوی د ازو چې عبادتونه کوم درز ما کومک وکړي تر دې ځای یو شبهه خلاص اسوي چې بارے ما به شرک نه وای کړی که الله نه وای پر ازي معلوم دار راځي دی الله وای غلط وای دی دی وګرځیر په دا وطنو کې چې دا الله تعالی د جن تکذیب کړی دی چې الله ځنه راځي نو عذاب یې ولي ورکاو خو کلی کاند که پر پرته دی عذاب یې ورکړی ته دلیل وای که نه وای راځي نو دغه ما به کوپر نه وای ځنه کړی چې کوم معلوم دار نو عذاب هم نه راکې الله دا دجل غلط اغه دوه هم دلیل یې وسنه پات اغه کومه دی اغه دا و چې بارے ول د سر ازو د عذاب حق دار یم څوک مرج باندې کی څه چې مرسم خو خیر سم زره زره سم څوک به دا انسانان ګرځ درځو انځ کولای شي ا بس خلاص بارے به زور ته ګرځم وس شرط کو پریات کوم کوم بیا عذاب نشته دا یو ام دلیل دی چې کړو داغه جواب داد و اقسمو الله و دې قسمون اخ بالله په علا په اکثر په علا قسم اخلي چې ولا بل جهد ايمانهم اغه سخت د قسمو ده دی جهد ايمانهم اغه سخت قسم مود دي دا ست دي چې دا جهد مفعول مطلق دي دي قسم اخلي بالله تعالی سره جاهدين چې دي سخت کوون کې کوشش کوون کې جهد اغه سخت کې ايمانهم د قسم مود دي په قسمو کې اغه سخت سخت قسم مود تعالی سره اچي لکه د مثال تر مشتي په پښتنو کې څوک دا کار ولا کدار کړي اول ولا بالله تلا ثم بالله دغه نه دا قسمونه پر ردیر سخت کی چې معنا دا سړي باور پوس دیم دغه سخت سخت قسمونه اخلي پر کوم خبره اپ سي راځي واقسم او دغه مشرکان قسم اخلي بالله په الله سره یعنی د الله په ذات څنګه قسم چې دی کوشش کا او جهد هغه سختي او کوشش ایمان هم د قسمو ده دي چا څونه د قسمو هغه سخت طرز هغه کا هغه قسم اخلي پر دې خبره ولا يبعث الله من يموت لا يبعثون را پاتسي الله الله پاک من ار اوسوک یموت چې مرسي ار څوک چې مرسي الله بیا نه را پاتې دی پوسو کې سای پوسو سره خلاص شو بالا لکه خلک چې وای کومونستان براو انسان چې مرسي د دې لکه واشه چې ورېږي واشه چې ورېږي در اس هوټل سی ولر سی بارنه به چی خو بارنه نسته دغه انسان ختم شي هغه واشه چې ورېږي وڅ برغه عذاب لري که ثواب لري خو نو ورسته دوزه خورته ګوري نه جنت ورته ګوري واشه ته نو انسان هم دغه رقم دي چې مرسو بالا نه جنت ورته ګوري نه دوزه د دغه سره کوم یو عقد دا ویل بر بیا ما څوک را ژوند کی څه خلاص اسو د سره د ستاد ژخونه ګرد ورار او هم خو زنه یم څوک مور پېشي نو دیل خسمو ناخس ولا یبعثو نرا ژوندۍ کی نرا پاسی الله الله من ارغ څوک موتو چې مرسي دا خو د دې شبه سوال چې بیا ژوند نشي کېدل الله جواب کی بلا ولنه بلا ولنه ولی به نرا ژوندۍ کی دا چې دا کم خوب خیال پر لسپور کړی دی چې بیا سړی نرا ژوندۍ کی وعدا علیه حقا وعدا دا خو وعده کړی دی الله تعالی علیه پر د باندې حقا حق وعده کړی دا پر د باندې حق دی دا وعدا دا مفعول مطلق دا وعده دی بلا ولنا ولي بجنا راجوند کی وعد وعدا الا وعده کړی دی څنګه علیه حق چې هغه پر د باندې حق و لازمه ده پر ځان التزام کړی چې بلار ولا کړی چې راجوند دی نه په ترجمه به کېدای شي په دې چې وعدا مفعول مطلق دا وعده ده فارس بلا ولنا وعد وعدا وعده کړی دی الا وعده څنګه وعده و علیه حق چې پر د باندې حق ده دا وعده معنا پر د لازمه ده د څنګه معنا چې بل چا پر واجبه کړی خپل پر ځان لازمه کړی چې زبته سره راجوند کو ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر ده اكثر الناس اكثر ده خلقو چدي لا يعلمون دي علمنا لري دي يقين لري فويجن اجماع لو تلاخ ما خرجن كي كني علاوه ده ما پرزان ده وعده پرس كړي ده چې ده بز پر کوم چې تسبه برته ګر درش وندي کوم ده خبر و دعوه ستا غلطه ده چې زګي کو پر ام بو کم پر غسل بیر ما ته عذاب الله نشرا کوي ولي خو ما به څنګه راجوندي کی خو نه راجوندي کیش الله تعالی ده دي خبر ور جواب پس ين اوس دعوه جوای چ الله تعالی دې د څه د پاره بیرته راجوند کیې وعده خا د وکړه چې خامہ خیر راجوند کیو دته دا خبره غلطه وخت له چې ما خدای نه راجوند کی الله غ دی وای چې زه خامہ خیر راجوند کوم دایم پر ځان لازم کړ مګر هدف چې شې د راجوند کیو له دغه خبرې وس بیانې لیوبینه اول هدف دا دی لیوبینه چې الله تعالی ښکاره کی لهم ودغه مشرکان ته د مرګ د راجوند ورسته یاد و مچ دی بیا ورسته راجوند یې ستر مرګ ورسته لیوبینه چې ښکاره کی لهم دی لره الذي اغه خبره یختلفون چې دی به اختلاف کوي په فقې کې د رسولانو سره دی خو د رسولانو سره په دغه خبره کې اختلاف کوي چې بیا ما څوک نسی راجوندای کولای قیامت به چیرې وو چې بیا به سوال او جواب کړي علاوه یې په دغه راجوندای کوم چې بره مخ مخ د رسول سره ودی چې څنګه سو تا خو ولا کې راجوندای کی یو دغه خبره چې علاوه یې دی ته هغه خبره چې دی د رسولانو سره داوا پکښ کې کول دغه صبر ملاو ښکارا کوي یو بیان چې ښکارا کوي له هم د کفارو لره الذي اغه خبر وشکاره کی یختلفون شدی اختلاف کا و جګړه کول در رسولانو سره فيه پاغه خبره کی چاغه د بعث بعد الموت دای یو دو ام حدا وليعلم فوسي الذين اغه خلق پروچ دی کوپر کړی په کومه خبره چې انهم دی کانو وکاذبین درو جنان بل چې دا خبره رسواس شکاره سي در رسولانو د اتل زره قوم په مخ کې چې دا ظالم چې بیا ما خدای ولا کرا ژوندۍ کې دغه دی وسولار دی در واغ دی ولکه دې رښتیا وایي د بخولو چې ما دروغ وویل دا خیا دمر ژوندې کړ ما خلک لا خطا ایستل چې بیا ژوند نشته نو ګوره دوی خبر یو هغه اختلاف خبره چې قیامت ستا کنهسته دغه به سر په سر ګونی چې دغه دیسته بل به دا خبره ښکاره چې ته چې منکر یې چې نشته ما بیا ژوند الان نشه راکول دا رکی کې نه کیده نو ستا خبرې په دروغ مرمدار په دنیا کې تا دوری وشته دروغ ویل چې یا قیامت نشته علاوه چې بل دا خبره ښکاره چې کاذب څوک دی زما رسول کاذب او کته کاذب دا دې ته دروغ جن وخته ولی علم او چې چې و پیژنې چې چې پوسی څوک الذين اغه خلق پوس کپرو چوغو کوپر کړي په کومه خبره پوسی چې هم انهم دي کانو وکاذبین دروغ ويون کې په دا خبره کې چې ما څوک نشي راځوندای کولای انما قولنا لشيء پس یالا پاک اغه اصلي د مغز خبره وسبه د اخیری خبره کې کې اغه داري چې دای چې منکر وو دا څوک دا کافر دا بعث بعد الموت چې ما ته علاج و نسرا کولای دی د جیت سو منکر وره له دون زرات څوک سره راټولي دغه د تګرانه معلومات چ دا د چادر وسوړه خبره ده دا څوک نس کوله چې انسان دي خاوري سي هغه دم دغه سي زريس چې ولاک څوک په قبر کې بیانونه نه پیدا کیږي تور ګوګ ولاړ هغه دغه اډیکل نه ای چیل نه دا څوک به راځوندې کوي سي د قدرت نست الله تعالی دا قدرت مز ما سرهسته ته به ځای منکر د څه الله پاک فرما انما بشک قولنا خبر از مش لشيء و هر شي اذا وت ارادنا چې مش اراده او کوهد هغه شي هغه اند نقول چې موږ وای له هغه څه ته کون څه فیکون هغه کیر الله از ما څه خو غالبان نه غواړي زما څه خو چې دی اشر نه غواړي نه زما څه خدای رقم غواړي چې زه بنو ناس بره بای وای وزره د ابو سره مشروم بیا بمخ چې کیږي زما خبره دار کم چې زام څه بس هغه کیر کدای څه خبره کوز زما د طرفه څخه اسباب په کار نه لویږي چې تاسو ګران ده چې د زیره څوک راټولي علاوه دا فقط زما یو امر غواړي چې څه بس هغه خپل په هغه غړي کې کیږي نو چې دغه قادر مطلق ذات یې ته ولې منکرې چې بعد اسباب د موت نسته ورسته تر مرګ بیا ژوندون نسته ما ته دغه آسان تر دې پورې بزه تسته یو حساب کم دی دوه درې واره به نور کېدای شي تسې اورېدلې وایي دوه شپنیان و خپل د شپنې د علم مطابق د الله تعالی پر دغه قدرت ایمان درلود ا دا یو د یو خوا میر دا وسې بل د بلې خوا دا یوه به دا بل ته ویله بار د الله تعالی به څنګه ستړ هغه ورته ولولې برل دا څونه زوزنګ ته د هر زوز جلا جلا تېره کوه د دې څه به څونه کوچنۍ کېشه ورڅخې څونه کوچنۍ سوان به ورڅخې چې د هر زوز دا تېره که دا چنګ که دا سیده که دا دزن خو پټ پک شي کړي ځینې ځینې دی چنګ زوزان دا خو جلا شی غواړي دا سیده زوزان دا خو جلا شی غواړي دا به څنګه ستړی د الله تعالی ته دا دونه زوزان یو زوز نه دي دوه نه دي موږ ته چې یو راوښه چې دغه یو زوز چې به کې تېره کړو په میاشت نه تېره کېږي ولې خو څونه دا نه زوزان په هر بوټ کې ستر برا بل ورته ته بیا کوي الله تعالی دا رقم نکی چې سوان بورڅخی چاکو بورڅخی کې شب بورڅخی الله تعالی دا سراسی ولکه ته پر غونډي ودرې وای تر بس هغه ترس دغه د کون په کون قدرت کی ورته وای خودونه کدر کمزوري وکړه چې بلال پر غونډي ورته ودرې د علاقت نه الله تعالی خبر غونډي نه درځ دا خود د خپل جهالت نفسه د کون په کون قدرت ته پکې ښکارا کی الله د جهان او عرش ته چې وای چې سبس کیږي دغه د کون لفظ دی نو چې اراده وکاله په اذا وقت اراده چې اراده چې موږ اراده وکړو د جیشه انداد د از موږ قول نقول چې موږ وای له هودت چې کون ته څه په یکون بس هغه شی کیږي نو دا مز امر کوي چې انسان جوړ بس ګرد انسانان جوړیږي دا ته تګرانه وجه تمامیږي نو دا دوه ام شبهه ام چې څو خلاص سو د دې چې ما څوک نس راځوندې کولی علاوه دغه قدرت ولی به نسم راځوندې کولی ته به د غیزه ته بل ته مخالفت کړي چې دغه خبره ته اختلاف وکړي چې دغه د ښکارانه کوم قیامت ستا کنه ستو لاړ علاقه دا یو بل چې تا ویل چې رسولان دروغ وایي زه رښتیا وایم دا خبره به راښکاره کړو چې دروغجن ته یې رسولان رښتیا وایي چې قیامت هغه دی رالی په کښې کې په کتاب کې چې دی د ابراهیم بن آدم رحمه الله یو قصه دلته راوړې ده چې دلته انسان ته دا خبره په کار ده چې دی د الله تعالی و ټولو اوامرو ته تسلیم شي ټولو خبرو ته تسلیم شي ولې د الله دغسې عظیم قدرت دی و ابراهیم بن آدم رحمه الله یو وخت رالی په بازار کې مریی رانیوي نو مریی چې رانیوي عبارت چې کور ته بوتې مرئی څه پوښتنه وکړه برل ای شی ان تاکل برل څه شی خورې هغه ورته ما تو تعیمونی چې هر شی تره تره اړې په خوراک بس هغه خورم زما د طرفه فرمایشات نشته اشته دی بل پلاچ د خوراک په اړه غسل ای شی ان تعمل برل کم کار ته کولای شي چې شی کې هغه ما تستعملونی چې کوم شی کې ته ما تره و فرمایو زه خود ځانه کار نه کوم چې ته فرمایش را تراکې برل ای شی ان تريد برل څه دی خوښه د څه کې اگه برال د مرایی اراده و د بازار دا نسره چې چې تا خوښ یې خپل خوښ وای زما خوښ نو بږي کی چیرې وي دا چې و شهر سړی د لږه کار اخلي وای ابراهیم بن آدم رحم الله ال تک شینستی ول کیس چې مد الله تعالی یو ساعت د غسی بندگی کړی لکه دغه مرایی چې ما تابع داری وکړ دا څونه و شهر مرایی زه فقط یو عاجزی به دارم په بازار کې مدې رانی و نه ما ته خلق ور کړی چې زجه د خالق یم نه می ژوند ور کړی دی هیڅ اعلان ور کو چې مال چې خوښ و چې تا راو مال چې کوم کار کوي چې تا وفرمایه څنګه اراده دې د څه خوښ دي چې تا خوښ وي ګرده یې ماته رامه په وس کړه نو موږ کښې چې و خالق حقیقي ته دغسې تسلیم شو چې یا الله پاکه چې کوم رسېدې راکوي الحمدلله بس زه په راضي یم د ځانه فرمایشات نه لرم چې ما ته یا پلانۍ غوښې راکوي یا پلانۍ راکوي فرمایشات زما هغې نشته ستا په رزقو زه راضي یم ناشکري نه کوم الله پاکه چې کوم کار راپرمایه لمونځ راپرمایه که حج راپرمایه که جهاد راپرمایه که تسبیحات راپرمایه یا الله په سر سترګې مې منلي چې زه باید دغسې تابعدار سم او د ځانه څخه ارادې چې زه به دا کوم زه به دا کوم الله پاکم چې ستا خوښ وي زه به هغه کوم سبا ته خو موږ شیان څه جوو چې داسې به کوو خو په باطن کې په دې باید قانع شي که د الله خوښه نه ولاکې وکړم بس چې د الله خوښه هغه به کول کېږي خود به ظاهري زه یو اراده ورسره ملګری کوم نو موږ باید الله تعالی ته په ټول اوامرو کې تسلیم شو چې په قرآن کې کومه خبره راته راغله بس هغه دغه ده چې بعث بعد الموت حق دی موږ یې منو بالکل چې الله وایي عبادات وکړي زما د رسول خبره ومني بالکل یې پر سر سترګو منو الله عز وجل دې مو پرې طاعت رسول الله مرګ نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.